Nie ma nic znajomego, co by wrócić po śladach, a boję się zapytać stojących na rogach. I tak budzę zdziwienie na twarzach zewsząd. Niemal wypisane mam na czole, że nie jestem stąd. Zagubiłem się w mieście po raz kolejny, pomyliłem ulicę, czy ja to ty? Zagubiłem się w mieście po raz kolejny, pomyliłem ulicę, czy ja to ty?